Ferenc pápa egy interjúban méltatta a nők egyre növekvő szerepét az egyházban, hangsúlyozva, hogy a Vatikánban egyre magasabb hivatali pozíciókat töltenek be. A nők olyan dolgokat is megértenek, amelyeket mi, férfiak, nem, mondta. Ezzel egy időben teológiai problémának nevezte, és kizárta a nők pappá szentelése lehetőségét. A papi cölibátust módosítható egyházi törvénynek nevezte, de úgy vélte, nem a cölibátus megszüntetésétől függ a papok számának növelése. A pápa háborús és migrációs kérdésekről is véleményt alkotott. A migrációt illetően Ferenc pápa kifejtette, migrációra szükség van, ha Európában a települések elnéptelenednek vagy gyermekhiány lép fel. Ugyanakkor a bevándorlók integrációja nélkül a migrációs politika nem működik. Az egyházfő a Belgiumban született vagy ott felnőtt emberek által elkövetett terrorista támadásokat hozta fel példaként. Az a jó ebben a pápában, hogy ez egy bátor, tökös pápa, aki belemer menni olyan ügyekbe, amely ügyek rázós ügyek, amely ügyek nem konszenzuálisak. Ez a pápa ezt tényleg úgy gondol magára, mint egy politikai erőteret befolyásoló aktorra, és ez helyes és jó. És ráadásul jól, a jó értelemben progresszív módon szól hozzá az ügyekhez. Valójában arról van szó, hogy Európa demográfiai defenzívában van. És ez a helyzet, ez nem fog egyik napról a másikra megoldódni attól, hogy plakátkampányt intéz ez vagy az az állam, hogy legyetek szívesek szülni. Szóval, hogy ez egy jelenleg egy civilizációs fázis. A szülők nem szülnek, ha szülnek, egykéznek, a mennyiség helyett a minőségre hajtanak, mert akkora a jólét. Általában úgy van, hogy minél nagyobb a jólét, annál kevesebb gyereket vállalnak a szülők. Pedig ugye az az ideológia, hogy hát hova szüljek, úristen, hát a utcakövére szüljek, magyarázzák ezt az első világban, a harmadikban, meg ahol tényleg az utcakövére szülnek, ott meg szülnek egymás után. Akárhogy is, egy demográfiai defenzívában, amikor fogy egy populáció, szükség van arra, hogy valahonnan munkáskezeket, szülőanyákat és fiatal nemzedékeket csatornázzon be egy civilizáció. De ez nem folyhat úgy, hogy aki először a határra ér, az lesz az európai. Ez nem mehet így. Mert ennek a következményei megéltük, átéltük 15 után, amikor 1 millió ember vonult keresztül Európán, és ezt egy terrorhullám követte, és nem egy esetben lett bizonyítva, igazolva az, hogy olyanok, akik illegális módon lépték át a határt, és vonultak be Európába, követték el ezeket a merényleteket, akiket amúgy a Közel-Keleten az ISIS kiképző állomásain képeztek ki, arra a terrormerényletre, amit aztán végrehajtottak. Szóval, ezt a narratívát amúgy ilyen 10 éve üvölti a jellemzően nem baloldali sajtó, és nagyon lassan megy át az, hogy ezzel a problémával az ember szembenézzen. Lehet, hogy arra elbagatelizálva, hogy hát jó, de ennek a számossága, azért tudod, hogy de még mindig csak 15 ilyen esetről beszélünk, vagy nincs így. És nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy a no-go-zónák, meg hasonló ilyen márkaneveket eközben a jobb oldal ugye annyira harsogta, hogy az elnyomja a bal oldalnak az együttműködésre, tehát a dolognak a közös érdek jellegét. Ezek nem szlogenek. Tehát az, hogy no-go zóna, ez nem egy szlogen. Ez nyugat-európai valóság. Tehát ez nem, bár az lenne, bár szlogenek lennének, de, az a helyzet, de onnantól kezdve, hogy ez egy kommunikációs eszközzé válik, onnantól kezdve szlogen szintre minősül. De nem a valóságot kimondani. A túlerőltetése az a nem eredményezőséget. Nem gondolom, hogy ez így van. Tehát azt hiszem, kimondani a valóságot, az nem marketing szlogen. A marketing szlogen az valójában, tudod, lehet, hogy tartalmaz egy valóságmagot, de arra egy hazugság konstrukció van felépítve. Annak a kijelentése, hogy Európában no-go zónák üzemelnek, ahol a saria a törvény, és nem a adott országnak a polgári törvénykönyve szabályoz, ez nem hazugság, ez valóság. Ebbe semmi túlzás nincs. És ez elfogadhatatlan, és nem mehet így. Meg kell különböztetnünk két fogalmat. Az egyik a migráció, a másik a betelepítés. Ez különbözik. Az úgy nem mehet, hogy aki elsőnek Európa határához ér, az lesz az európai, mert olyanokkal kell Európát, Európa demográfiai válságát orvosolni, akikkel együtt tudunk élni, akikkel a mi kultúránk kompatibilis. Gyakorlatilag egy gázát hozunk létre, igen, magunknak abban az esetben, hogyha így ezt a, emlékszel erre a felosztásra, amiben elvileg megegyeztek a 90-es években a palesztinok Izraellel, hogy nem az van, hogy van egy ilyen határvonal, hanem hogy itt is egy kicsi ebből, itt egy kicsi abból, ott egy kicsi ebből, itt egy kicsi abból, és a vége az, hogy gyakorlatilag így szervesen összenő az, ami képtelen az együttélésre, fedi egymást, és ez halállal végződik. Ez az a helyzet, hogy az iszlámmal való együttélés azért van, meg van terhelve az iszlám politikai arcával, politikai szerepével, jellegével. Az iszlám nem egyszerűen egy vallás, az iszlám politikai ideológia is, és az, aki iszlám hátterű bevándorlókat importál, az ezzel a politikai iszlámot is importálja. Sajnos ez a képlet. Ezért én úgy gondolom, hogy igenis Európa arra szorul, hogy betelepítsen olyanokat, akik szülni tudnak, akik dolgozni tudnak, akikkel a saját demográfiai krízisét orvosolni tudja, de ez kulturális alapon kell, hogy legyen megválasztva, és módszeresen, szisztematikusan kell betelepíteni olyanokat, akikkel képesek vagyunk az együttélésre, nem beengedni olyanokat, akik úgy jönnének, és azt mondani, hogy willkommen. Itt az ügyes, vagy puhábbannak hangzik úgy megfogalmazva, hogy kulturál alapján kell szelektálni, de valójában értjük, hogy ez vallást jelent. Na? Tehát, hogy keresztény embereket. Tehát nem, valami, azt jelenti, hogy keresztény. Szerintem egyetértünk a Fidesznek a kommunikációjában. Nem feltétlenül kell, hogy keresztény. Nem gondolom, hogy feltétlenül kell. Ha koreaiak jönnek, azokkal is együtt fogunk tudni élni. Hogyha, érted? Tudom, ilyen csen, meg zen buddhistákkal, meg vagy hogyha ukránok jönnek, akik amúgy nem olyan módon nyugatos keresztények, mint mi, hanem pravoszlávok, azokkal is együtt fogunk tudni élni. Azért nagyon sokféle, jönnek. Nagyon sokféle olyan migráció létezik, amivel mi együtt tudunk élni, de ezt nekünk tudatosan és módszeresen egy betelepítés keretében kell intéznünk, nekünk kell intéznünk, nem a sorsra, meg a történelemre, meg a népvándorlásra bízni. Csak tudod, ez nem oldja meg a migrációs válságot, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy a Koreából nem menekülnek olyan fejvesztve, mármint Dél-Koreából az emberek feltétlenül. Ott, nyilván ott van egy olyan fajta munkamorál, meg egy ilyen Japánhoz mérhető ilyen kollektivizmus, ami szinte kibírhatatlan lenne a mi számunkra. Lehet, hogy emiatt ők onnan elvándorolnak, de ez gyakorlatilag ahhoz mérhető, mint amikor mi innen Franciaországba költözünk, tudod, vagy valami hasonló. De ha mi ezt így választjuk meg, akkor az a nyomás, ami egyébként az élhetetlen közel-keleti területekről embereket elüldöz az otthonukból, az attól még nem enyhül. És eközben vannak onnan menekülő keresztény arab származású emberek. Annyira? Azt gondolom, hogy tudod, onnan viszont ezzel a csappal kapcsolatban felelősségünk van. A kulturálisan össze nem egyeztethető, azaz más vallású emberek, és ez baromi kellemetlen, hogy itt, eddig a témáig jutottunk, velük szemben viszont pontosan ugyanannyira humanitárius alapon szégyelhetjük magunkat, hogyha így válogatunk, de szégyelheti magát minden olyan ország, ahol egyébként ők egy élhető otthonra találnának, de azok nem olyan országként viselkednek, hogy A. befogadja, vagy B. vonzó legyen számukra oda menni, de akkor az ő számukra előbb-utóbb lehet, hogy jön egy olyan kulturális törés, hogy azt mondja, hogy akkor ezek szerint én mégsem ezekhez tartozom kulturálisan, mert nem tudtam hozzájuk menekülni a sajátjaim elől, de akiben így formálódik meg, hogy ja, akkor viszont holnaptól én keresztény vagyok, vagy tudod, elhagytam a hitemet, az szerintem ott ébred újra utána egy ilyen bűbánattal, és lesz belőle egy olyan szélsőség, mint ahogy a Magyarországot nagyon messze elhagyókból lesznek a legnagyobb magyarok. Mi nekünk nem kéne a vallás alapján szelektálni, mert mi nálunk a vallás, meg az állam, az egyház és az állami intézmények szét vannak választva. Tehát a világi társadalom, meg az egyházi vallási szabályok, azok hermetikusan szét vannak választva. Az életet a világi törvényeink szabályozzák, és a lelkiismereti életet szabályozzák a vallási szabályok. Ki mit tart magára vonatkozóan fontosnak vagy meghatározónak. Ez eként kéne működnünk. Csak hogy nem tudunk az iszlám hátterű migrációval kapcsolatban eként működni, mert az ő civilizációjukban nem zajlott le a felvilágosodás, nincs szekularizáció, nincs szétválasztva az állam és az egyház. Hogy megvilágítsam azt, hogy miért nem működik az együttélés Európában az iszlám hátterű migráció nyomán, hadd olvassak föl egyetlen sort Erdogan török elnök kedvenc költőjétől. Így hangzik: a mecsetek alaktanyáink, a kupolák a sisakjaink, a minaretek a szuronyaink, a hívek a katonáink. Tehát amikor mi befogadjuk őket, és azt mondjuk, hogy itt vallásszabadság van, gyakoroljátok a vallásotokat úgy, ahogy mi is gyakoroljuk a vallásunkat, akkor mi nem csak egy vallást engedünk be, hanem egy politikai aktivizmust engedünk be, aminek a laktanyái a minaretek, vagy a mecsetek. A mecset nem egyszerűen a szent hely, ahol a hívek imádkoznak, hanem az egyben egy pártszékház. A szent könyv a Korán nem egyszerűen egy szent könyv, amiből a hívek imádkoznak, hanem az egy alkotmánytervezet. Az imám az nem egyszerűen egy hitszónok, aki a vallásos hitre vezeti a híveket, hanem az egyben egy politikai tiszt, az egyben egy komisszár, az egyben egy politikai aktivista. Ez a súlyos probléma, és még hogyha 10 muzulmánból 9 vallásként értelmezi is az iszlámot, az a 10., amelyik politikai mozgalomként viszonyul az iszlámhoz, illetve szétválaszthatatlan a fejében a politikai mozgalom és a vallás, az akkora tehertétel, ekkora számban egy társadalomnak, aminek a következményeit a 2010-es évek második felében terrortámadások tucatjainak a képében tapasztalta meg Európa. Jó, ez most erős volt, amit mondtál, de azért eljátszom itt az ördög ügyvédjét, hogy azt mondod, hogy nem szétválasztható az állam és az egyház szerepe. Teljesen elképzelhetetlen az, hogy egy teljes hitvilág vagy kultúra felülíródjon mondjuk földrajzi érdekek mentén? Nem ugyanez történt a honfoglaló magyarok esetében is, és ott még közel sem beszélhettünk államról, hiszen az állam alapításkor tértünk át a monoteista hitre. Igen, de ott a régi hitünk el lett törölve. El lett törölve. Tudod, ott mi rendesen át lettünk térítve, akik idebe, mert ez volt a feltétel annak, hogy megmaradjunk Európában. Itt, akik muzulmánok idebe megérkeznek, ő rajtuk nincs ez a nyomás. Ott az van mondva, hogy hozzátok a kultúrátokat, itt vallásszabadság van, éljétek a vallásotokat, csak hogy ők a vallásukban nem csak a vallásukat élik, hanem a társadalmi létüket is abban élik, amit nálunk polgári törvénykönyv szabályoz. Nem a saria, nem a szent könyv. Érted? És ez inkompatibilissé teszi annak a civilizációnak a normáit, a miénk. De most azt mondod, hogy megfélemlítéssel egy teljes meggyőződéses hitvilágot felül lehet írni, nem ugyanezt csinálják ők? Ja, hogy megfélemlítéssel? Ne, figyelj, hát a Szent István az ezt tette. Tűzzel és vassal térített át minket. Na most itt nyugaton nincs ilyen szándék az iszlám hátterű migrációval kapcsolatban, hogy tűzzel és vassal keresztény hitre térítsék őket. Sőt, fordítva mondom, épp az ellenkezője történik. Épp az ellenkezője történik. Úgy fogadjuk őket, mintha náluk az iszlám csak vallás lenne. Ha az iszlám náluk pusztán csak vallás lenne, nem lenne probléma az együttélésünkkel. Náluk az nem pusztán csak vallás. És tudod, azáltal, hogy ez egy politikai ideológia, és pedig egy totalitárius politikai ideológia, mert az élet minden területét szervezi és szabályozza. Ilyen módon konfliktusok tömegét termeli ki nem csak a nyugattal való együttélésben, hanem Kínával való együttélésben az ujgur konfliktus ugyanez. Oroszországgal való együttélésben évtizedeken keresztül neveztük ezt úgy, hogy a csecsen háború, első-második csecsen háború képében. Indiával való konfliktus, India és Pakisztán atom fenyegetése, kölcsönös atomfenyegetése képében realizálódik a regionális politikában, Ázsiában. Az iszlámmal való együttélés azért nagyon, nagyon súlyos probléma, mert a iszlámmal, mint vallással simán együtt lehet élni, de az iszlámmal, mint politikai ideológiával nagyjából annyira lehet együtt élni, mint egy bolsevik párttal, vagy mint egy nemzeti szocialista párttal. Egyszerűen a demokratikus intézmények tisztelete hiányzik belőlük, úgy, ahogy a bolsevikokból, meg úgy, ahogy a nemzeti szocialistákból. Egyszerűen a civilizációnk alapértékeit nem osztják. Ugyanez a konfliktus, de egyre kisebb formában, de még mindig súlyos népirtásnak nevezhető, jelen van Burmában, jelen van a Fülöp-szigetek déli részén, ott ugye a Burmában buddhista iszlám konfliktus, a Fülöp-szigeteken keresztény iszlám konfliktus. Tehát ott a főváros békés általában, vagy mondjuk békés volt mondjuk 10 évvel, meg mondjuk nagyjából nem lehet olyan rossz helyzet most, de a sziget, vagy a sziget ország déli részén, vagy szigetcsoport déli részén, meg azért előfordulnak mondjuk terrorcselekmények. Ugyanakkor nem tudok ilyenről beszámolni Új-Zélandon, Ausztráliában, Japánban, Koreában. Az Egyesült Államokban a feketék mozgalma elég hamar eljutott az iszlámhoz, ez ugye a fekete párducoknak, a Malcolm X által vezetett fekete párducoknak a mozgalma, amihez egyébként csatlakozott a Muhammad Ali is, illető Cassius Clay-ből Muhammad Ali, hogy felvette az iszlámvallást. De a névváltás az inkább szerintem, mert oda az állammal való szembenállása volt, hogyha nem vagyok jó szavazni, de jó vagyok meghalni Vietnámban, akkor nem kell ez a név. Igen, igen, de a Black Lives Matter mögött bizony, mint amerikai fekete polgárjogi mozgalom mögött felsejlik a muzulmán testvériségnek a politikai háttér jelenléte, vagy szerepe. Nem állítom, hogy olyan fenyegetést jelent a BLM Amerikában, vagy a muzulmán testvériség Amerikában, mint itt a közel-keleten az iszlám organikus. Ott meg egy ellenkulturális ideológia a protestáns, fehér többségű Amerikában lehet, szemben. De az is lehet, hogy ebből valami rettenetes sül el, és én értem azt, hogy van egy ilyen, mondjuk a feketéknek van egy ilyen visszavágyódása, és Afrikában látunk példákat iszlám, meg látunk példákat nem iszlám vezetésre, de egy picit tudod, így próbálok a kulturális gyökereimhez visszatérni, és akkor én ezzel a vallással is csatlakozom ahhoz, mintha az én őseimet el se hurcolták volna. De kifuthat valami olyanra is, hogy ők a teljesen nyugatiasodott életmódban, viszont ezzel a hittel honosítják meg a felvilágosult iszlám ágazatot, ha ez nem a közel-keletről vesszük ezt a példát. Csak hogy Amerikában is volt az amerikai feketéknek egy másik fajta, egy ettől eltérő felszabadítási mozgalma, ez a Martin Luther King tiszteletesnek az amúgy protestáns keresztény felszabadítási mozgalma, ami más alapokon állt, és nem nehéz meglátni a különbséget a Martin Luther Kingnek az erőszakmentes mozgalma, nagyjából a Mahatma Gandhihoz hasonló, vagy mondjuk a Desmond Tutu püspök mozgalmához, vagy Nelson Mandela mozgalmához hasonló erőszakmentes keresztény erkölcsi alapokon álló szellemiségű mozgalma, illetve a muzulmán fegyveres, felszabadító mozgalom a fekete párducok és Malcolm X mozgalma között. Nem nehéz meglátni a különbséget. Na majd meglátjuk, hogyha az USA-ban fekete lesz az elnök egyszer. Igen, de ez nem jön el soha. Én ebben nem tudok elnavigálni, vagy elmenni, Robi, hogy amikor én hivatkozok az erőszakmentességre, és abba, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az én pusztulásom nem Európa pusztulását kívánom, de tudod, tegnap megint felvetettem, hogy a végén lehet, hogy mi leszünk a migránsok, akik elindulnak innen, de hogy mégis te hivatkozol Gandhira. Érted, hogy valamikor érvényes az erőszakmentesen, türelmes ellenállás akár áldozat árán is, valamikor meg a helyes falat építeni, támadni, eltörölni. Tudod, hogy de akkor segíts már tisztán látnom, hogy mikor helyes az egyik, és mikor helyes a másik. Hát nézd, szerintem, hogyha megtámadnak téged, és fenyegetnek, és azt mondják, hogy imádkozzál ötször egy nap, illetve ne rajzolj le a prófétát, illetve élj a mi szabályaink, a mi normáink szerint, különben megöllek. Megöllek, vagy menekülnöd kell, vagy fogom az asszonyodat és elragadom, vagy az Isten tudja, hogyan fenyegetnek, tudod? Ilyen helyzetben szerintem helyes megvédened a saját jogodat, a saját kultúrát, röviden az a saját életmódot. Helyes az erőszak, támadáskor meg nem. Úgy gondolom, hogy... Csak ezt ki fogják játszani azzal, hogy de hát mi védekezünk. Mi ez egy megelőző csapás? Meg tudod, a védekezés tényét is ki lehet forgatni, mint ahogy az okozatiságot, egyedül a befejezése tiszta az erőszaknak, a folytatása, az ahhoz mindig találsz egy kázus bellit, hogy nem én kezdtem. Szóval nézd, azt gondolom, hogy azzal lehet békét kötni, aki nem totális háborút vív. Tehát aki beéri kevesebbel, mint a világkalifátus, azzal be lehet rendezkedni a békés egymás mellett élésre, és ilyen helyzetben a Martin Luther Kingnek van igaza, mert a békére kell törekedni, meg az erőszakmentességre kell törekedni. Nem hiszek abban, hogy az amerikai fehérekkel, a feketéknek nem volt módjuk a békés együttélésre, és a Malcolm X-nek a fegyveres harca volt indokolt, vagy volt a helyes út. Hanem úgy gondolom, hogy a King tiszteletesnek a békés ellenállása volt a helyes út. De amikor egy ellenség, vagy egy másik civilizáció, vagy egy másik hatalom nem éri be kevesebbel, mint a fővárosod elfoglalásával, mint az életmódod átformálásával, mint a kalifátussal, ami az egész világra kiterjed, ahol totális háborút vívnak ellened, mert nem érik be kevesebbel, mint az áttérítéseddel, ott nem lehet békés együttélésre berendezkedni, ott fel kell venni a harcot annak érdekében, hogy az maradhassa ki vagy. De akkor mi ennek a végkifejlete, hogy olyan vastag falat építünk, hogy sose kell találkoznunk, vagy addig harcolunk viszonylag alacsony hőfokon, hogy minél kevesebben halljanak bele, hogy a harc legyen a falunk, és ne pedig a tégla, vagy pedig addig harcolunk, amíg azt nem mondja a másik fél, hogy tudod mit, akkor én beérem a totalitáriusnál alacsonyabb színvonal, hajlandó, vagy van egy kompromisszum. Vagy elmenekülünk az amerikai szándék kontinensre, és azt mondjuk, hogy amit a földközi tenger nem tud megállítani, majd megállítja az Atlanti óceán. De tudod, meddig menekülhetünk? Tudod, az, aki nem harcol, nem áll ki milyen a saját értékeiért. Az, amikor azt mondod, hogy rossz irányba indultunk. Aki nem áll ki a saját... Ha eleget mész, ugyanott vagy. Nem áll ki a saját értékeiért, annak az értékei el fognak veszni, annak az életmódja el fog veszni. Nem, tehát egyszerűen az a civilizáció, amelyik nem hisz a saját értékeiben, annak nincsen jövője. Ez a történelemben mindig így volt. Ez a helyzet nem fog megváltozni. És a háború pont azért zajlik, hogy mi megváltozzunk. Mi is olyanok legyünk, mint ők. Hogy az a nyugati szellem, hogy az a nyugati szemlélet, az a fajta humanizmus, amelyik a Willkommen ihlette, az megváltozzon, és Európa fasizálódjon, kvázi váljon olyanná, mint a Hamas. Váljon olyanná, mint az ISIS. Váljon olyanná, mint a Boko Haram Afrikában. Váljon olyanná, mint Irán. Váljon fanatikussá, fundamentalistává. Valójában ezért zajlik a harc, hogy a maguk képére formáljanak át minket, és mi elveszítsük azt, akik vagyunk, és elveszítsük azt, aminek a megőrzéséért harcolunk. Márpedig ebben a harcban végül elveszíthetjük azt, aminek a megőrzéséért magát a harcot vívjuk. És ez egy iszonyatos veszély, legalább akkora veszély, hogy ebben a harcban Európa fasizálódni fog, mint amekkora veszély, hogy végül át kell térnünk, le kell raknunk a sörös poharat, és reggel 5-kor föl kell kelnünk imádkozni. Pontosan ilyen rossz érzés kavarok bennem, miközben én azt érzem, hogy amikor kulturális alapon szelektálnunk kell, az valójában vallási alapon szelektálást jelent, és ilyenkor a kvázi általunk azért mégiscsak szentkönyvként tisztelt emberi és polgári jogok egyetemes nyilatkozatához fordulunk, és tudod, egy ilyen elégedetlen fejjel így szusszanunk egyet, és azt mondjuk, jó, akkor itt a vallásszabadsághoz hozzá kell raknunk egy apró betűt, és ezzel már is sérül az az európaiságunk, amit meg akarunk őrizni.